Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór. Minęła trzecia, tu program trzeci, jesteśmy tu w trójkę. Halina Leszczyńska, która program realizuje, Bartosz Gil, który jest wydawcą i ja, Radosław Okrasko, będę mówił i będę grał. Będę grał z płyt, nie z komputera, nie z plików, nie z MP3-ek. Będę grał z płyt kompaktowych, a czasem winylowych. Dziś, drogie panie i drodzy panowie, będziemy się bawić nietypowo, bo w kajdankach, a nawet przy akompaniamencie kajdanek. Za sprawą pewnego polskiego zespołu, który, jak większość polskich zespołów, ma angielską nazwę. Ta nazwa to The Cuffs. Za nami pierwszy utwór z ich świeżutkiej płyty. Płyta nosi tytuł dosyć trudny. Myślę, że to trochę nie wróży jej częstego nadawania w różnych komercyjnych stacjach, ale spróbuję odczytać ten tytuł. Count von Madoff and Electric Anaconda Society. Podobnie też nazywał się ten pierwszy utwór dzisiaj, czyli Electric Anaconda, a przed nami Cuff Style Party, czyli w skrócie CSP. Tak się bawi zespół kajdanki, czyli The Cuffs. Can you count, suckers? I say the future is ours! If you can count. Right! It's that time! Castle party time! So let's go! Tak brzmi wydana w 2018 roku płyta The Cuffs pod tytułem Count von Meidenhof and the Electric Anaconda Society. Za nami dwa utwory, a teraz cofniemy się o dwa lata do epki tego właśnie zespołu, wydanej w 2016 roku. Tu tylko cztery utwory, ale jeden po polsku. Zespół The Cavs to grupa międzymiastowa, chciałem powiedzieć międzynarodowa. Wokalista z Bydgoszczy, gitarzysta z Olsztyna, Warszawy, perkusista reprezentuje Pułtusk, a basista Białystok. Dzisiaj się dowiedziałem, że basista jest niejaki Fox, jest strażakiem. Jest jeszcze, w zasadzie był drugi gitarzysta, warszawiak, ale on osierocił zespół, wybrał inny tak naprawdę, no i życie rodzinne z tego co słyszałem. Także tutaj jeszcze w szerszym składzie, a teraz na koncertach, gdy zespół spotkacie gdzieś w Polsce, to już w kwartecie. Tak właśnie teraz grają. I teraz ostrzegam, utwór po polsku i tam się pojawi kilka miast, między innymi mój rodzinny Olsztyn. Aha, tytuł utworu. ZWWK. Nastąpiło właśnie rozszyfrowanie tego skrótu, który zarazem jest tytułem utworu, który wybrzmiał ZWWK. Tu nie chodzi o zakład karny, tylko zakujemy was w kajdany. No, brzmi groźnie, ale tak naprawdę chodzi tutaj oczywiście o dobrą zabawę, oczywiście w kajdankach. Wspomniałem o zakładzie karnym. Jaki jest najbardziej znany zakład karny, który pojawił się w tytule płyty i w którym wydarzył się pewien niezwykły koncert? To oczywiście więzienie Folsom Prison. Dziś, wróciwszy z majówki, po pierwsze spotkałem się z zespołem The Cavs od razu. Po drugie, nabyłem drogą kupna spektakularne wznowienie winylowe ze koncertu Johnny'ego Cash'a w więzieniu Folsom Prison właśnie. Na dwóch brązowych plackach. Podobno kobiety wolą brąz. Więźniów bym nie pytał, co oni wolą raczej, bo tu można by się zdziwić. Odpowiedź mogłaby właśnie być twierdząca. Zakończę znakiem zapytania i utworem Cocaine Blues z brązowego, jak nie powiem co, winyla, teraz Johnny Cash. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I

cocaine clothes. She wore a snowbird hat with a crimson rose on a headstone. Ja powiedziałem, że Mekonsi to zespół postpunkowy, a to brzmiało przecież jak Velvet Underground. Zresztą Lou Reed bardzo lubił śpiewać o narkotykach, a nie kończyło się też na śpiewaniu przeważnie. Cocaine Lil za nami, tam pewnie usłyszeliście frazę o kokainowym bluesie, a my wracamy, no z przykrością zawiadamiam, wracamy do więzienia, prawdopodobnie w kajdankach. I trudno nie zagrać utworu tytułowego z tego wydawnictwa, czyli Folsom Prison Blues, ale to będzie utwór poprzedzony specjalną zapowiedzią Hugh Cherego, który pełnił tam honory można powiedzieć domu. Announcements and Johnny Cash intro from Hugh Cherry, a potem Folsom Prison Blues. Okay, we're ready to do the record session. You ready? All right, fine. Now I need your help. When John comes out here, he will say, and which will be recorded, "Hi there, I'm Johnny Cash." When he says that, then you respond. Don't respond to him walking out. Welcome him after he says, "Johnny Cash." I'll have my hands up, and you just follow me. Okay, you ready? We're ready. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, "Son, always be a good boy, don't ever play with guns." But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Na chwilę zostawiamy tematy i klimaty więzienne, ale nie wychodzimy z kręgu trudnych spraw. Za chwilę utwór pod tytułem How do you tell a child that someone has died? Jako ojciec niekiedy borykam się właśnie z trudnymi tematami, które muszę poruszać ze swoimi dziećmi. Za chwilę zespół Black Lips zaśpiewa i podając konkretne przykłady, jak należy dzieciom mówić o tym, że ktoś umarł. A myślę, że to się dobrze sklei z tym, co przed chwilą, ponieważ to będzie utwór country. I to będzie taki takie country płaczliwe. Zespół to Black Lips, album Good, Bad, Not Evil. A tytuł utworu, przypomnę, też tak nie bardzo nadający się do komercyjnych stacji, ponieważ jest długi i po angielsku. How do you tell a child that someone has died? How do you tell a child that someone has died? Since pictures of you are only a lie. I tried to tell them, Lord knows I tried. But anyway, you break it, you'll just make them cry. Little Tommy, I have bad news for you today. The teacher you loved, Mr. Peterson, has sadly passed away. He was killed by a motorist in a drunken act of rage. Let him live on in your heart, and now we must turn the page. How do you tell a child that someone has died? Seeing visions of you are only a lie. I tried to tell him, Lord knows I tried. Susie, I'm sad to say that your father has passed on. His love for you was relentless as it was strong. If he'd only known he'd be gone so soon, he would have tried to spend some more time. But he's on God's clock, not yours and mine. Keep him in your heart, each and every day, and there he will live on and never fade away. Zakończyło się mniej więcej jak utwór Ścianki. Tam takie odwrócone jakieś delaye można znaleźć. A przed chwilą dużo steel guitar, czyli takiego instrumentu gitary, na której gra się suwakiem, bardzo charakterystycznego dla muzyki country. Niektórzy mówią na to gitara hawajska. Dosyć, no jest to trochę, można się skonfundować troszeczkę, ale ja oryginalnie, tak jak po angielsku to brzmi, czyli nazywał steel guitar, lap steel w zasadzie, lap steel. Za nami utwór, który był gigantycznym hitem w Nashville, How Do You Tell a Child That Someone Has Died, a teraz wracamy do tematu kajdanek. Jak są kajdanki, to zwykle tam jest taki jakiś zamek, rygielek, coś, w czym trzeba pogmerać kluczykiem, żeby te kajdanki otworzyć. I o tym właśnie zagadnieniu za chwilę zaśpiewa ponownie Black Lips. Lock and Key. Down. I'm making a pound. Powstali w Atlancie w roku 2000. Black Lips, Złotouści, Czarnouści w zasadzie można powiedzieć bardziej. Specjaliści od świetnych, przewrotnych tekstów i muzyki z wielu półek, albo jak niektórzy aptekarze mówią, z wielu ampułek. Mówią na to Garage Rock Revival, Garage Punk, ja bym jeszcze powiedział Cowpunk, Alt Country, no... W Stanach dużo takiej muzyki można znaleźć. W Polsce te kapele jakoś szybko są zapominane, w dniu premiery grane, a potem odstawiane. Przepraszam za nieudolne rymy. Śmiałem się przed chwilą bardzo głośno, ponieważ zacząłem audycję od tego, że to jest program trzeci, że minęła trzecia, że jest nas tutaj trójka, czyli trzy osoby, czyli ich troje, prawie dwa plus jeden w zasadzie, no bo jest pani Halina, jest pan Bartosz i pan Radiosław, ale dotarłem teraz do kulminacji mojego już przewrażliwienia na punkcie numerologii. Otóż to nie była ustawka żadna. Przyniosłem do studia płytę zespołu The Cult i teraz dopiero przeczytałem uważnie tytuł tej płyty. Klątwa numeru 3. The Curse of Number 3. No bo jak większość polskich zespołów, no to tytuł płyty musi być po angielsku, a nazwa też najlepiej po angielsku. No Cult to The też, prawda, to takie angielskie raczej słowa. Dlaczego zespół The Cult? To nie jest najświeższa płyta, nie tak świeża jak krążek, od którego zacząłem, zespół The Cuffs, ale łączy te dwa albumy perkusista. Perkusista oczywiście z Półtuska, zespół The Cult także z Półtuska, nie wiem czy jeszcze istnieją, to nieważne, ale ważne jest to, że będzie bardzo super utwór za chwilę i będzie to utwór po polsku. Dlaczego nieważne? No, zespoły zwykle jakoś tak się rozwiązują, zawiązują, reaktywują. Właśnie reaktywacje zwykle są huczne. Trujący bluszcz. Trujący bluszcz po polsku. Posłuchajcie, jeśli Półtusk, to wiadomo, że no, trochę psychobilly. Hold on. klątwa trójeczki, The Cold. Gdy usłyszałem ten utwór, od razu skojarzył mi się z kompozycją zespołu The Living End, z eponimicznego albumu The Living End właśnie. Bloody Mary. Za chwilę porównacie te riffy. Tamten z półtuska i ten z całych antypodów. The Living End. Miesiąc temu sporo Walii, a dziś szczypta Australii. To zespół The Living End. A skoro już tak zacząłem się ocierać coraz intensywniej o muzykę neo-rockabilly, psychobilly, no to nadeszła pora na zagranie chyba takich największych polskich klasyków tego nurtu. Zespół Stan Zvezda. Dzieciakiem będąc, dowiedziałem się, że taka muzyka istnieje właśnie dzięki tej grupie, która była często emitowana przez rozgłośnię harcerską. Pamiętam Króla Fliperów z tamtego okresu i Idę po ulicy. Ale my dzisiaj zagramy Ona to lubi. Ona to lubi z płyty Bal Szkieletów. Stan Zvezda w 2003 roku wydał taki album i to nastąpiło tuż po reaktywacji tego bandu. Tutaj można znaleźć oprócz utworów oryginalnych kompozycji Stan z Wezdy, chociażby utwór Long Tall Texans, od którego chyba się wszystko zaczęło w ich przypadku, a także jest cover Kryzysu, Święty Szczyt, ale my dzisiaj o Ona to lubi. Wiadomo, co ona lubi. Była kiedyś taka audycja, chyba pierwsza, współtworzona z Bartoszem Gilem, moim dzisiejszym wydawcą, kiedy nie mogliśmy sobie przypomnieć, który wykonawca śpiewał wielki hit Sa plan pour moi. Sa plan pour moi. I ja oczywiście sobie przypomniałem po audycji. Oczywiście Plastic Bertrand. I dzisiaj przyniosłem cover tego utworu, ale z udziałem właśnie plastikowego Bertranda w wykonaniu zespołu The Boss Hoss. To są tacy pseudo-kowboje, którzy specjalizują się w graniu różnych coverów, przeważnie utworów dosyć aktualnych, na przykład z takich trochę bardziej świeżych rzeczy jest tutaj Sabotage, Gay Bar, jest Hey Ya, Outcastu. Na tej płycie są też oczywiście stare klasyki jak Hey Joe w wersji kowbojskiej, Drop It Like It's Hot, na przykład jest wiadomo kogo, Drop It Like It's Hot, jest właśnie Sa plan pour moi, jest, długo by wymieniać, bo tu są akurat dwa krążki, więc naprawdę sporo utworów. Ale my dzisiaj ograniczymy się do wersji studyjnej utworu, którego tytuł już wymieniłem, z udziałem plastikowego Bertranda. Trop mon whisky. qui quant à moi peut dormir vidé, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ça plane pour moi. The Boss Hoss, Stallion Battalion. Dwie płyty zawierające nagrania koncertowe z wyjątkiem dwóch bonusów. Między innymi ten właśnie, a także Flaming Star. To są akurat kawałki zarejestrowane na żywo, ale w studiu. Wymienię może skład zespołu, bo to jest interesujące. Boss Burns na wokalach, Hoss Power na wokalach, Sir Frank Doe na perkusji, Hank Williamson na harmonijce, mandolinie i tam jeszcze paru innych instrumentach mało znanych, na przykład washboard i stylophone, prawda, że mało znane. Rusty Racket, electric guitar, Gus Brooks, stand-up bass fiddle, czyli po prostu kontrabas, można powiedzieć. Ale właśnie, na koniec jest najważniejszy, szczególnie w naszej tutaj polskiej sytuacji polityczno-społeczno-mentalnej. Ernesto Escobar de Tijuana na perkusji, melodyce, jeszcze na czymś. I właśnie chciałem zakończyć tym nazwiskiem i dopowiedzieć, że to, proszę się nie przejmować ich nazwiskami i tak naprawdę ksywkami, pseudonimami, bo to są stuprocentowi Niemcy tak naprawdę. Na przykład ten niejaki Ernesto Escobar de Tijuana, to się odkryłem właśnie, a w zasadzie wyśledziłem go w internetach, się nazywa Tobias Fischer. No, to był zespół The Boss Hoss. Więcej, myślę, nie będziemy sięgać po ten zespół, chociaż kto wie, może się przydać do jakiegoś dziwnego tematu. Dzisiaj temat był bardzo dziwny. Kajdanki i więzienie. No, chociaż, czy ja wiem, w zasadzie różne legendy miejskie na ten temat krążą, kto do więzienia może trafić za chwilę. Bardzo dużo policji na mieście. Jak tu jechałem, to naprawdę No, myślę, że to się kończy po prostu majówka, dla niektórych bardzo źle. Tak więc bawcie się ostro, ale bezpiecznie i nie za szybko, szczególnie mówię to do kierowców. I teraz, jako że zawsze ta dzika karta w moim wykonaniu jest charakteryzowana hasłem od albo panka, no przeważnie od panka do franka, no to ja tego nie odpuszczę i będzie Frank Zappa, w zasadzie jego muzyka, bo to nie osobiście Frank wykona dwa utwory za chwilę. Jeden to mój ulubiony i właśnie w tej wersji szczególnie mi się podoba, Let's Make the Water Turn Black, a w wykonaniu Omnibus Wind Ensemble, czyli akustyczne instrumenty, orkiestra, która zarejestrowała ten repertuar Franka dla wytwórni, Jezu, niedowidzę, Opus Free. Znowu trójka. Nie, to jest klątwa. Trójeczki. To nie była ustawka. Po raz kolejny. Opus 3. Audiofilom bardzo dobrze znana wytwórnia. Ja zagram za chwilę z płyty hybrydowej, która zawiera warstwę super audio i normalne CD. To się akurat zmieści. To się zmieści, ale po tym pierwszym utworze się pożegnam, ponieważ on jest krótki. Ten drugi to będzie wielki hit. A to zapowiem za chwilę. Posłuchajcie teraz o zawracaniu wody na czarno. To była dzika karta w programie trzecim, za chwilę czwarta, za chwilę afterparty. Program zrealizowała Halina Leszczyńska, wydawcą był Bartosz Bill, czytał Radiosław Okrasko, a przed nami ostatni dzisiaj utwór, czyli Peaches and Regalia. Kontakt ze mną przez Facebooka albo mailowo radosław.okrasko@polskieradio.pl. Do usłyszenia, mam nadzieję, miłej niedzieli. Na koniec Frank. Thank you.